sonduruti akehe hangri ko karep yowis isun lakoni sak mendise kedini tunya nong pikiri ko kadung mulo sing tau cuko nafsu ring dodo. Sondutui dianan kutu malah kiawe riko soyo lali-lalian lume mergo ison hati.